अगर आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं और अगर आप इन्हें मुआफ फरमा दें तो यकीनन आपका इक्तदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल।